gratia Jesu mecum es, gaudebo in pace optata in Deo caras mes, iam fuar quiti amata, gaudebo in pace optata in te caras mes, si Jesu mecum es. Iam fuar quiti amata, gaudebo in pace optata, iam fuar quiti amata, gaudebo in pace optata, in te, o caras mes, si Jesu mecum es. Iam fuar quiete amata, gaudebo in pace optata, in te, o caras mes, si Jesu mecum es. A vulnera cararis tendam domiam, et mireiam gratis rependam nam tuum eligibis. Ad vulnera caradis tendam, et mireiam gratis rependam tuum amantem stis, nam tuum eligibis. Ad vulnera caradis tendam, et mireiam gratis rependam tuum amantem stis, nam tuum medigis. Gaudebo in pace optata, in te caras mes, si Jesu mecum es. Iam fuar quiete amata, gaudebo in pace optata, iam fuar quiete amata, gaudebo in pace optata, in te o caras mes, si Jesu mecum es. Iam fuar quiete amata, gaudebo in pace optata, in te, o caras mes, si Jesu mecum es.